καλησπέρα να φετάδες. Καλώς ορίσατε κυράδες. Καλώς ορίσατε κυράδες. Καλησπέρα να φετάδες. Μέλισσες μάζεψαν τη γύρι, τη φέρανε στο πανηγύρι. Τι μένει σε ζυμώνου μέλη, πήγε μου φάει και μη σε μέλη. Η Ευρώπη αποτελεί πεδίο εξόντωσης, υποταγής και τυφλής τιμωρίας. Μπράβο! Και σήμερα που ο μήνας έχει 22 Ιουνίου του 2015 που έχει ξημερώσει άλλη μια ιστορική μέρα η οποία θα δώσει τη θέση σε μια ιστορική νύχτα από ό,τι φαίνεται και από ό,τι έχουμε συνηθίσει όπως και να έχει είναι μια ιστορική μέρα η σημερινή την οποία τη ζούμε τώρα είναι 1:10 το μεσημέρι και σήμερα επαναλαμβάνουμε και θα ακούσουμε από εδώ αλήθειες όχι από το δικό μας στόμα αφήστε μας εμάς αλλά από το στόμα του Πρωθυπουργού, τις έχουμε φτιάξει μέσω του μοντάζ ακούγονται αλήθειες, γιατί χωρίς μοντάζ δεν ακούγονται αλήθειες. Ακούγονται όλα τα υπόλοιπα. Βάλτε όποιο χαρακτηρισμό θέλετε. Σήμερα το βράδυ, άλλο ένα θρίλερ, όπως λένε δημοσιογράφοι, μέσα ενημέρωσης, η λογική γενικότερα. Πάλι φόρους, αυτό θα συζητήσουμε και αυτό θα μείνει στο τέλος της βραδιάς, εξημερώνοντας το πρωί. Πάλι μέτρα, πάλι περιορισμοί, πάλι αγκομαχητό για ένα χρέος που δεν μας ανήκει. Και κυρίως για μια κρίση που δεν μας ανήκει πάλι σήμερα το βράδυ. Έχουμε αρχίσει από το πρωί με τα Eurogroup, με τα άλλα όργανα και με την Σύνοδο Κορυφής αλλά και την εξαμερή πενταμερή νωρίτερα. Πάλι θα εκλυπαρούμε τρομαγμένοι, δειλοί και φοβισμένοι για ένα γλυκύτερο θάνατο όπως έλεγε και στο μεγάλο μας τσίρκο ο Ιάκωβος Καμπανέλης. Απόσπασμα και αποσπάσματα του οποίου θα ακούσουμε μόνο, αυτά θα είναι τα τραγούδια μόνο για σήμερα. Στόχος μας είναι η παραμονή της χώρας στην Ευρωζώνη με ένα πολιτικό σχέδιο που θα ισοπεδώνει και θα εξαθλιώνει και θα φτωχοποιεί το λαό. Σε ευχαριστώ Βανεγία. Τα παιδιά φέρα το φαραμάκι, τα παλικάρια το μεράκι. Το μπρου στο βράζι στο βαρέλι, ήλε μου και μη σε με. Το μέλλον μας είναι το χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο, οι τραπεζίτες, όλοι όσοι θέλουν να κερδίζουν, οδηγώντας τους λαούς στην καταστροφή. Μπράβο! Καλό ακούγεται αυτό το μέλλον. Πιστεύει κανείς ότι θα κερδιθεί η σημερινή μάχη? Και τι σημαίνει κερδίζω μια μάχη και τι σημαίνει μάχη? Ωραία ερωτήματα, με τέτοια κάπως θα πάμε μέχρι τις δύο, όσες καλές προθέσεις και αν έχει, όση αγωνιστικότητα και αν έχει επιδείξει, την όποια αγωνιστικότητα, όλο αυτό το πεντάμενο, γιατί αμφισβητείται και αυτή λογικά, σήμερα το βράδυ πάμε να κερδίσουμε τη μάχη. Πώς θα κερδιθεί η μάχη και τι σημαίνει κέρδισα τη σημερινή μάχη. Διότι, όπως όλοι γνωρίζουμε, υπάρχουν οι 47 συν κάποιες άλλες σελίδες μιας ελληνικής πρότασης, η οποία εμπλουτίζεται με νέους φόρους, μέσα στο Σαββατοκύριακο, πληροφορίες πάντα, πληροφορίες αυτό αναφέρουν, και απ' την άλλη υπάρχουν λιγότερες είναι οι αλήθειες σελίδες από τους Ευρωπαίους, με το Juncker έτσι μπροστάρι. Όμως οι φόροι που υπάρχουν εκεί είναι χειρότεροι. Και δεν είναι μόνο η λέξη φόρος, είναι τα δεσμά, οι αλυσίδες που μπαίνουν στην Ελλάδα, στη χώρα, στο λαό της κυρίως. 5 χρόνια συνεχώς τώρα και ερχόμαστε σήμερα, λίγο πολύ όπως θα έχουν φέρει, να πανηγυρίσουμε για τις νέες αλυσίδες που ίσως να μην είναι τόσο σφιχτές, ίσως να είναι από ένα άλλο μέταλλο. Κάπως έτσι πανηγύριζε και ο Γιώργος Παπανδρέου παλιότερο, όταν ερχόταν στα πρώτα χρόνια που ήμασταν πιο ανυποψίαστοι. Από τις Βρυξέλλες, προχθές εμφανίστηκε στην Κοζάνη και απάντησε σε ερωτήσεις πολιτών. Έχετε πάει στο νοσοκομείο και να μην βρίσκετε γιατρό? Έχω δει τον πατέρα μου που να παίρνουν φυλακή, έχω πάει εξορία, έχω βγάλει τα δικά μου λεφτά για να ζήσω και οι περικοπές που κάναμε σε όλους έγιναν σε όλους. Και στους πολιτικούς και στους υπουργούς και στους πρωθυπουργούς, σε όλους, σε όλους. Οι γαϊδάροι και γαρίζουν τα πουλιά, βάζει κρίνους η τσουγνίδα, σπόρνα η τριάντα βιλιά. Εγώ εγώ είμαι αυτός που στενοχωρήθηκε και άλλαξε ζωή μου, διότι ουσιαστικά είχα και συνειδησιακό πάντα πρόβλημα όταν έπαιρνα τα σκληρά μέτρα. Αλλά αν δεν τα έπαιρνα τα μέτρα, δεν θα ήταν, αγαπητέ φίλε, 5, 10, 100, 1000, δεν θα ήταν 5, 10, 100, 1000, πόσοι μπορεί να είναι που πράγματι υποφέρουν, θα ήταν πολύ παραπάνω. 5, 10, 100 χίλιοι που πράγματι υποφέρουν, το έχει στο νου του, λογικό, ως έναν μικρό αριθμό, τον είπε 5, 10, τον έβαλε 100 στους χίλιους το πολύ. Αν δει τα επίσημα στοιχεία θα καταλάβει ότι περίπου το 1 τέταρτο των Ελλήνων πολιτών ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Εν πάση περιπτώσει σε αυτά τα μεγέθη και σε αυτές τις καταστάσεις και χίλιοι να είναι αυτοί που δεν έχουν να φάνε και τρώνε από τα σκουπίδια, είναι τεράστιο το νούμερο και τεράστια η πληγή στο σώμα της ίδιας της κοινωνίας, γιατί όταν υπάρχουν τέτοιες ακραίες καταστάσεις πραγματικά η ζωή και για τους υπόλοιπους δεν πρόκειται να γίνει ποτέ καλύτερη, γιατί υπάρχει το φόβητρο στη γωνία μόλις στρίψουμε από το σπίτι μας ή οπουδήποτε αλλού. Ο Γιώργος είναι αυτός που τον ρώτησε εκεί ένας αν έχει νοσηλευτεί ποτέ στο νοσοκομείο και άρχισε να λέει για τις εξορίες και τις φυλακές και όλα τα υπόλοιπα και κυρίως το συνειδησιακό πρόβλημα που είχε όταν έβαζε τους φόρους. Βεβαίως αυτό το πρόβλημα δεν τον εμπόδισε να βάλει όσους φόρους μπορούσε και μέχρι τελευταία στιγμή να βάζει φόρους, φόρους και άλλους φόρους, ενώ και αυτός είχε συνειδησιακό πρόβλημα. Ο Μπαλάφας από ό,τι φαίνεται δεν έχει, γιατί όπως μας είπε σήμερα το πρωί, πολύ νωρίς είχαν ξεκαθαρίσει ότι θα πάμε σε συμβιβασμό. Όλοι εσείς, όλοι εμείς που θυμόμαστε άλλα από την προεκλογική περίοδο, είμαστε τρελοί. Το θετικό καταρχήν είναι ότι με μια χώρα που παραμένει όρθια, που δεν γονάτισε, μια χώρα η οποία δεν ταπεινώθηκε, ξεκινάω με τη δική σας υπόθεση εργασίας, προχωράμε σε μια συμφωνία. Κοιτάξτε, το θέμα των υποχωρήσεων τώρα θέλω να πω κάτι και να το απομυθοποιήσω. Εμείς δεν είπαμε ποτέ ότι θα πάμε στην διαπραγμάτευση αυτή από την πρώτη μέρα, από τις προγραμματικές δηλώσεις και θα πάρουμε τα σόβρακα. Να πούμε λαϊκά να μιλήσουμε. Ούτε θα μας τα πάρουν. Εμείς είπαμε, ένα λεπτό, ούτε και να μας πάρουν. Εμείς είπαμε από την αρχή ότι πάμε να κάνουμε ένα συμβιβασμό. Βόσκουν βάρκες στο λιβάρι, χορταριάζει ο ουρανός. Βγαίνει ο ήλιος απ' τη δύση, καθαρίζει ο αυγερίνο. Εμείς είπαμε από την αρχή ότι πάμε να κάνουμε ένα συμβιβασμό. Από την αρχή. Αυτό ακριβώς ακούγαμε από την αρχή. Η Μέρκελ που θα τα γύριζε, ούτε μία στο εκατομμύριο δεν υπήρχε περίπτωση. Κάτι νταούλια που στην Κρήτη έγιναν και ζουρνάδες. Παρ' όλα αυτά τώρα έχουμε γυρίσει και μιλάμε για το συμβιβασμό, το κλείνουμε σε όλες τις πτώσεις και βάζουμε και μπροστά την κοροϊδία, κατά τη γνώμη μου, επιθετικό προσδιορισμό. Έντιμο συμβιβασμό. Δεν υπάρχει περίπτωση τέτοιο συμβιβασμό, όλοι αυτοί οι συμβιβασμοί, να είναι έντιμοι. Το ακριβώς αντίθετο είναι. Αλλά δεν πειράζει, τα λένε αυτά, λογικό, γιατί πρέπει να χρυσωθεί το χάπι και να συνηθίσει ο κόσμος που έχει συνηθίσει και περιμένει όπως πώς και πώς μια οποιαδήποτε συμφωνία. Οι περισσότεροι αυτό λένε, οι δημοσκοπήσεις αυτό λένε και κυρίως αυτό το πάση θυσία στο ευρώ, το οποίο ακυρώνει κάθε λογική κατάσταση σε αυτόν τον τόπο και κάθε ελπίδα πραγματικής σωτηρίας. Ο Γιώργος λοιπόν, ένας από εμάς, εμείς τον εκλέξαμε με κάτι υψηλά ποσοστά τότε, είναι υπερήφανος που έχει σώσει την Ελλάδα. Εγώ έσωσα τη χώρα από τη χρεοκοπία και είμαι περήφανος γι' αυτό. Ναι, υποφέρει ο κόσμος, υπέφερε ο κόσμος, αλλά δεν υπήρξε καταστροφή. Και τα αυγά κλωσάει ο λύκος που κάνε ο Πετίνο. Άγιε μου Γιώργη Καβαλάρη. Εγώ ο Γιώργος Παπανδρέου. Έργα ψηλά στο κεφαλάρι. Βάλε και την αρματοσιά σου. Εγώ ο Γιώργος Παπανδρέου. Καβάλα στα λογοκεριά σου. Φόδρα κοχτύπα να σκοτώσεις. Την κοπελιά να λευτερώ. Η κοπελιά είναι δική σου και είναι γλυκιά σαν το ψωμί σου. Εγώ έσωσα τη χώρα από τη χρεοκοπία και είμαι περήφανος γι' αυτό. Ναι, υποφέρει ο κόσμος, υπέφερε ο κόσμος, αλλά δεν υπήρξε καταστροφή. Έτσι λοιπόν, Σήμερα έχουμε άλλο ένα σώσιμο. Δεν είχαμε αριστερό σώσιμο μέχρι τώρα στη ζωή μας. Αρχίζουν και τα αριστερά σωσίματα και άρα και έτσι προκύπτει ότι και η σημερινή μέρα είναι ιστορική. Και η νύχτα. Σαν σήμερα 22 Ιουνίου του 1973 ανεβαίνει στο θέατρο Αθήνεων της Οδού Πατησίων η παράσταση «Το μεγάλο μας τσίρκο». Μέσα στη Χούντα, στα τελειώματα της Χούντας. Την παράσταση έχει γράψει ο Ιάκωβος Καμπανέλης, το κείμενο. Μουσική Σταύρος Ξαρχάκος, τραγουδούσε ο Νίκος Ξυλούρης. Ο Κώστας Καζάκος είχε και τη σκηνοθεσία, έπαιζε βεβαίως. Μαζί με την Τζέννη Καρέζη, αλλά όχι μόνο. Ο Τίμος Περλέγκας, ο Χρήστος Καλαβρούζος, ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος που έκανε και τον Κολοκοτρώνη και μια πλειάδα άλλων πολύ καλών ηθοποιών της εποχής. Αλληγορικά γραμμένο ήταν το συγκεκριμένο θεατρικό. Παίρναγε τα όλα όσα είχε εκεί, η λογοκρισία, τα διάφορα. Εκμεταλλευόταν με την αλληγορία, δεν καταλάβαιναν κιόλας χουντικοί. Τα παράθυρα της λογοκρισίας. Κάθε βράδυ γίνονταν διαδήλωση και εντός και εκτός του θεάτρου. Όσοι τα έχουν προλάβει μας τα λένε αυτά. Οι παραστάσεις διακόπηκαν βία από τη Χούντα τον Οκτώβριο, λίγο πριν το Πολυτεχνείο, τον Οκτώβριο του 1973. Η Τζέννη Καρέζη, ο Κώστας Καζάκος συνελήφθησαν και κρατήθηκαν στο ΕΑΤΕΣΑ, ενώ συνελήφθησαν εκ νέου μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Οι παραστάσεις του έργου συνεχίστηκαν μετά την αποφυλάκησή τους με μεγαλύτερη επιτυχία από τις 22 Δεκεμβρίου του 1973. Αμέσως μετά τη μεταπολίτευση, στις 3 Αυγούστου του 1974, το έργο ξανανέβηκε με την προσθήκη των λογοκριμένων σκηνών και ενός τραγουδιού, το Προσκύνημα. Ορέστη από το Βόλο, Μαρία από τη Σπάρτη, το θυμίζουμε, στο φινάλε της παράστασης για τους νεκρούς του Πολυτεχνείου. Το μεγάλο μας τσίρκο από τον Ιάκωβο Καμπανέλη. Η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το κοινό μας σπίτι. Οφείλουμε να εργαστούμε σεβόμενοι τους κανόνες που διέπουν τη συγκατοίκησή μας στην Ευρώπη, αλλά ταυτόχρονα και σεβόμενοι την ισοτιμία των κρατών μελών. Και οφείλουμε να δουλέψουμε σκληρά για το κοινό μας ευρωπαϊκό μέλλον. Ξεμένουμε από Ευρώπη. Ξεμένουμε από Ευρώπη. Το ευρωπαϊκό μέλλον, το κοινό ευρωπαϊκό μέλλον, η συγκεκριμένη Ευρώπη που το μέλλον που εξασφαλίζει για όλους τους λαούς, όχι μόνο τον ελληνικό, απλά εμείς εδώ είμαστε προπύργιο και τα βλέπουμε και τα ζούμε διαφορετικά. Το μέλλον που εξασφαλίζει για όλους τους λαούς είναι κάθε χρόνο χειρότερο. Κάθε χρόνο χειρότερο. Ακόμη και για τους λαούς που σύμφωνα με τους δείκτες, Ισπανία, Πορτογαλία, Ιρλανδία, έχουν ξεφύγει από την κρίση και ξαναβγήκαν στις αγορές. Δείτε αναλυτικά τι συμβαίνει από τα ντου της αστυνομίας μέσα σε σπίτια που ξεσπιτώνουν γέρους, ηλικιωμένους, ανάπηρους, τους πετάνε έξω, μέχρι και την ποσοστά ανεργίας και τον τρόπο ζωής, την καθημερινότητα. Η Ευρώπη λοιπόν και το ζητούμενο, ένα από τα ερωτήματα που μπορεί να τεθεί, έχει τεθεί όλους αυτούς τους πέντε μήνες με μεγάλη ένταση, είναι αν μέσα σε αυτό το πλαίσιο της σημερινής Ευρώπης μπορούν να αλλάξουν οι στρατηγικές επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν μπορεί μια χώρα μικρή, ένας πρωθυπουργός που πάει εκεί, με όποιο δίκιο έχει, να καταφέρει να αλλάξει αυτά τον δράκο τον μεγάλο που πέφτει πάνω στους λαούς και ρουφάει κανονικά το αίμα τους, του ελληνικού πρώτου, όπως το ζούμε τα τελευταία χρόνια. Εντός ευρωζώνης πάντα, όπως λέει ο Πρωθυπουργός μας, είναι κάποιες αλήθειες που λέγαμε και πριν, η λύση. Δεν είμαι χαζός να μην γνωρίζω ότι η λύση δεν μπορεί παρά να βρεθεί μέσα σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο. Σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο θα βρεθεί η λύση. Μόνο οι μικρόμυαλοι, οι κοντόμυαλοι μπορούν να θεωρούν ότι θα έχουν όφελος από μια εξέλιξη ρήξης, από μια μετατροπή της ενωμένης Ευρώπης, της ενωμένης Ευρώπης σε διαιρεμένη Ευρώπη, διότι περί αυτού πρόκειται. Μα εμείς έχουμε σχέδιο να σώσουμε την Ελλάδα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ισότιμη συμμετοχή μας στην Ευρωζώνη είναι ένα ισχυρό διαπραγματευτικό όπλο για τη χώρα μας. Είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα για μας η συμμετοχή μας εκεί. Όμως αυτό που υποσχεθήκαμε είναι ότι με σθένος θα πάμε στην Ευρώπη να διεκδικήσουμε αυτό που μας αξίζει και να σταματήσει αυτή η κατηφόρα. Είναι ένα και καθαρό. Ή με την αριστερά και τον αγώνα για την αξιοπρέπεια, ή με τη Μέρκελ και τα μνημόνια. Ή με την αριστερά και τον αγώνα για την αξιοπρέπεια, ή με τη Μέρκελ και τα μνημόνια. Αυτό είναι παλιό το δίλημα, είναι και αμοντάριστο, το είχε πει παλιά. Φτιάξτε εσείς, βγάλτε τα διαζευτικά ήττα, βάλτε τους συμπλεκτικούς συνδέσμους στο ΚΕΜ, όπου ακριβώς θέλετε. Καταλαβαίνετε, έχετε εμπειρία πια 5 χρόνια μετά από μνημόνια, από ηγέτες που πάλευαν για το καλύτερο και πάντα την επομένη ερχόταν το χειρότερο, μετά βεβαίως τους πανηγυρισμούς των μέσων ενημέρωσης, οι οποίοι έχουν ήδη αρχίσει και μόνο αυτό είναι ενδεικτικό για το τι ακριβώς έρχεται για όλους μας. Οι στίχοι από το μεγάλο τσίρκο που ακούμε δεν έχουν γραφτεί για το μεγάλο τσίρκο του 73. Αν τους προσέξετε, γι' αυτό και το σπάμε σε κομμάτια για να είναι πιο εύκολη η ακρόαση, έχουν γραφτεί για το σήμερα, 22 Ιουνίου του 2015. Διατηρώ όμως ακλόνητη την πεποίθηση ότι ήδη στους θεσμούς και στην Ευρωζώνη έχουν επικρατήσει συντριπτικά ισόφρονες φωνές που αντιλαμβάνονται ότι αυτή η συμφωνία δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αλλά αφορά το ενωσιακό όραμα στο σύνολό του. Αυτή η συμφωνία δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αλλά αφορά το ενωσιακό όραμα στο σύνολό του. Αλλά αφορά το ενωσιακό όραμα στο σύνολό του. Με παράτες, θα μας το πούν όπως λέει. Όπως τραγουδάει τόσο ωραία μοναδικά η Τζένι Καρέζη. Δεν έχουμε πει τίποτα για τους τραπεζίτες και κυρίως για τις τράπεζες, για τους οποίους και τις οποίες όλη αυτή η θυσία, όλων των λαών οι θυσίες, πάνε ακριβώς εκεί. Το μέλλον μας είναι η ισχυρή της Ευρώπης. Το χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο, οι τραπεζίτες, όλοι όσοι θέλουν να κερδίζουν, οδηγώντας τους λαούς στην καταστροφή. Θέλουμε οι τράπεζες να υπηρετούν την οικονομία, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις, όχι συμφέροντα. Μπράβο! Αυτός άλλωστε είναι ο κοινωνικός του ρόλος. άλλωστε είναι ο κοινωνικός του ρόλος. Τουλάχιστον αυτός ο φούρνος γκρεμίστηκε, δεν έκλεισε με λουκέτο. Όταν ακούει τον Πρωθυπουργό να λέει ότι ο κοινωνικός ρόλος των τραπεζών, ανεξαρτήτως έτους, χώρας ή κατάστασης, είναι ότι έχουν και κοινωνικό ρόλο. Αυτό είναι ό,τι καλύτερο. 2-11-208-200, τηλέφωνο επικοινωνίας. Ξέρετε ποιος απαντάει εκεί, ο Αποστόλης. Όποιος θέλει να στείλει mail στη διεύθυνση του papakirialfm.gr και όποιος θέλει να στείλει SMS, γραφειρίαλ και ενώ του μηνυμάτου, Αποστολή στο 54-100. Η Κατερίνα Βουτσά ρυθμίζει τον ήχο, βάζει εδώ τα κομμάτια. Θα ακούσουμε και σε λίγο το κομβικό του συγκεκριμένου στίχου που γράφτηκε το 73 αλλά ακούγεται σήμερα με πολύ έντονο τρόπο. Η πείνα το καμάρι είναι του κιωτή, του σκλάβου που του μέλει να θαυτεί. Και επειδή μιλάει για ένα λαό σκλαβωμένο που δεν πρέπει να σφίξει το ζωνάρι, προφανώς και κανένας Έλληνας δεν θεωρεί τον εαυτό του σκλάβο. Και καλά κάνει. Όμως πάρα πολλοί Έλληνες θεωρούν την Ευρώπη σκλαβιά. Οπότε κάτι δεν πάει καλά. Ή η Ευρώπη δεν είναι σκλαβιά, αυτό δεν πολύ ισχύει βλέποντας τα όσα γίνονται, ή εμείς μάλλον είμαστε σκλάβοι. Διαλέξτε και πάρτε. Όπως θέλετε τοποθετηθείτε σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Περιμένοντας το θρίλερ, σε λίγες ώρες θα ξεκινήσει το μεγάλο θρίλερ στις Βρυξέλλες για την αναζήτηση τρόπου να ματώνει ο ελληνικός λαός καλύτερα ή για την ακρίβεια να ματώνει λιγότερο, πάντως να ματώνει. Όταν πρώτο ξεκίνησα εδώ τη δουλειά, το μόνο μου άγχος ήταν η παραγωγή της επόμενης μέρας. Να προλάβουμε να καλύψουμε τους πελάτες μας. Τώρα το άγχος μας είναι το αν θα έχουμε δουλειά την επόμενη μέρα. Με 360 μπορείτε να ζήσετε, γιατί ο άντρας μου έχει τελειώσει το ταμείο του. Εγώ μέχρι το Δεκέμβρη, άλλους δύο μήνες. Μετά πώς θα ζήσω? Μου λένε για 2-3 ώρες ή 4 ώρα. Αλλά είναι πολύ χαμηλός ο μισθός. Είναι δηλαδή 100 ευρώ το μήνα. Είναι μεγάλη μάστιγα για την νεολαία αυτό το πράγμα. Έλα, θα συνειδητοποιήσουμε, έλα, θα συνειδητοποιήσουμε. Εγώ κάθε μέρα στέλνουμε 200 βιογραφικά. Και τι. Είναι ένα και καθαρό. Είμαι την αριστερά και τον αγώνα για την αξιοπρέπεια. Είμαι τη Μέρκελ και τα μνημόνια. Μα με τη Μέρκελ και τα μνημόνια σήμερα θέλουμε να βρούμε συμφωνία. Εκτός αν κάναμε και τη Μέρκελ αριστερή, οπότε βλέπω το βράδυ να βγαίνει με κόκκινες σημαίες, φυροδρέπανε και όλα τα υπόλοιπα. Μήνυμα ακροατού ή ακροάτρια, ανώνυμο είναι έτσι κι αλλιώς. Άντε καμάρι μου, ξεπέρασε τον Άδωνη. Σε τι διαφέρει, ερωτηματικό. Πετάς πέτρες από άλλη γωνία. Άιση χτύρ, παιδιά της Βάρκιζας, λέει. Δεν ξέρω τι είσαι, γυναίκα, άντρας. Σιριζέος είσαι σίγουρα, με τα δικά σου προβλήματα. Δεν σε αφορά το μεγάλο μας τσίρκο, μυστίχη του. Είμαι σίγουρος μέχρι λίγους μήνες σε αφορούσε και έβλεπε στοιχεία ταύτιση. Τώρα το νιώθεις εις βάρος σου. Απέναντί σου, λογικό είναι. Έτσι αρχίζει ο πάτος, να ξέρεις. Ναι. Τι έλεγε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ότι αυτή. Τα πάντα. Τι εννοείς. Ό,τι μπορούσε να υποθεί, το είπε προεκλογικά. Μετά το μάζεψε. Για πες. Ναι, ότι αυτοί θα αποφασίσουν ποιοι θα πληρώσουν τους φόρους. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, εκτός και αν εννοεί αυτοί που είναι να φορολογηθούν από μόνοι τους θα αποφασίσουν. Αλλά αυτό το λέγει ο Σαμαράς για τους εφοπλιστές. Θα αποφασίσουν εθελοντικά αν θέλουν να φορολογηθούν. Δεν νομίζω να εννοούσε αυτό. Για πες. Είμαι στο TaxisNet. Είδος φόρου ΕΕΤΙΔΕ, που σημαίνει φόρος πολυτελούς διαβίωσης. Η ημερομηνία βεβαίως είναι 17/2015, 150 ευρώ. Δεν έχω προλάβει ακόμη ούτε τη φορολογική μου δήλωση να κάνω. Αυτοί θα μας βγάλουν από την κρίση χωρίς να το καταλάβουμε. Μπαμ, μπαμ, γίνονται δουλειές. Ναι. Έλα ρε μορφόπεδο. Έλα ρε παιδάκι μου, να μου γίνεται όλα καλά, πώς πάει. Τι γίνεται ρε μορφωνιέ, είσαι καλά. Εντάξει, εδώ μορφαίνονται οι γης. Αυτή η κοπριά να την νικηστείς, ο Ελληνολάτρης, ο Άδωνης πάλι, τι είπε το παλικάρι μου να μου. Τι είπε. Πάμε στη Δραχμή, θα πάμε και στα Δελτία. Να πάμε φίλε. Όχι σε ξερονίσια, όχι σε φυλακές, ποτέ δεν ελήγησε ο νοφιλελές. Στα Χλειδονίσια, αδερφές μου, όλες στα Χλειδονίσια. Εξέγερση Μικόνου να κάνουμε, κορίτσια. Δεν αστείευω, εσύ γάμισε αφού σου μιλήσει, δεν ξέρω τι μαλακίες θα πεις. Όχι, άκουσε με. Πες το, εγώ είμαι ένας παλιός δεξιός, ο οποίος έλεγε ψωμί κελιά και κότσο βασιλιά. Τώρα λέω, αν έχει τα για ο Τσίπρας να μας πάει και στη Δραχμή, να πάμε και στο δελτίο τροφίμων, να χάσουμε κανένα κιλό, γιατί έχει ανέβει χοληστερίνη μας και τα δίνουμε όλα στις δίαιτες. Δεν ήξερα εγώ τι θα πεις μαλακία δηλαδή, ε. Δηλαδή εσύ τι λες, σοβαρά πράγματα. Εγώ λέω εξυπνάδες τουλάχιστον, ναι. Εγώ νομίζω ότι πήρα στο είμαι ένας εξυπνάκιας. Άι, παράτα μας, θα μου πεις τη μαλακία να με ρεζιλέψεις. Άντε, γεια. Λοιπόν, Αποστολή. Κι άλλο. Αποστολή, άσε με να μιλήσω. Μίλα. Εδώ εκεί πέρα και θα σε κάνω. Θα βγάζει τον κόλμα στο χωριστρίνη, όπως λέει και ο άλλος, κάτω. Ναι. Έχει πει κάποιος στον Άδωνη ότι αυτή τη στιγμή είμαστε χώρα του πρώτου ή του δεύτερου κόσμου. Κόλου είπες, καλά άκουσα, κόλου. Κόσμου είπα, αλλά και το κόλου είναι μια χαρά. Είμαστε του πρώτου κόλου, είμαστε πρωτόκολλη χώρα. Γιατί εγώ... Γιατί το τραγούδι αυτό πάντα να λέει δεν μπορώ. Εγώ αναρωτιέμαι, αλήθεια σου λέω. Τι έφταξε, αναρωτιέμαι, τι έφταξε. Δεν μπορώ να κάνω μια σοβαρή κουβέντα με τις μαλακίες μου. Αναρωτιέμαι, λέω. Είσαι το λεγόμενο αναρωτιόμουν που λέμε. Σε ποια χώρα πρώτου ή δεύτερου κόσμου, τέλος πάντων, πεθαίνουν τα παιδάκια από την πείνα? Γιατί ακόμα και στην Αμερική υπάρχουν. Καλά, στην Αμερική διαχωρίζεται λίγο. Άμα είναι μαύρα, πεθαίνουν επειδή φάγανε κάτι, όχι επειδή δεν φάγανε. Σκάγια στην καλύτερη, άμα είναι μαυράκια. Είδες την φωτογραφία από τη σύλληψη αυτού του Καραγκιόζη που συνελήφθη επειδή σκότωσε τους μαύρους που προσευχόταν? Είναι μια πάρα πολύ ήρεμη φωτογραφία όπου τον έχουν πιάσει απλώς από τον μπράτσο. Αν το παραλληλίσεις με οποιαδήποτε φωτογραφία σύλληψης μαύρου θα καταλάβεις τη διαφορά, νομίζω. Γιατί έχεις δει να συλλαμβάνουν μαύρους? Να σκοτώνουν, βλέπουμε. Στην Αμερική δεν κάθεται τώρα να βρωμίζουν τα χέρια τους και αυτά, να συλλάβουν τους μαύρους, να βρωμίζουν τους χειροπέδες στα κελιά. Τους σκοτώνουν κατευθείαν, τελειώνουμε. Έλα, θέλω να αποστολή, τι κάνεις? Φλαράκι, τι γίνεται, Φλαράκι? Μια χαρά, θέλω να καταγγείλω την κυβέρνηση Κουκουλίτσα και φύγαμε. Για δυο μεγάλα προβλήματα. Α, αφού είναι μόνο δύο, δεν είναι και πολλά. Για πες. Έχει δικάσει τον κύριο Μαρινάκη 200.000 ευρώ και δεν τον έχει βάλει για τη ρυθμίση δικαιωτών δόσεων. Είναι άδικο αυτό. Ναι, θα αιτηθώ. Θα ζητήσω. Να πέσει στα μαλακά. Να πέσει στα μαλακά τουλάχιστον. Και δεύτερον παράπονο που είναι μεγάλο, είναι πού είναι όλοι οι παδί, τα παλικάρια του Πειραιά, να πάνε έξω στο δικαστήριο, να παραπονεθούν, να πάνε φωτιά, να πιάσουν μολότοφ, να του κάψουν ρε παιδί μου, να υποστηρίξουν πρόεδρό του. Πού είναι τώρα αυτά τα παλικάρια? Δεν του είναι έξω στο δικαστήριο. Γιατί? Ελπίζω τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ να στηρίξει Μαρινάκη, έτσι. Όχι μόνο προεκλογικά για να τον βγάλει δήμαρχο, το συνεργάτη του, ελπίζω να στηρίξει και τώρα. Θέλω μια συμβουλή. Ναι. Έχω 50 χιλιάρικα. Καλά είναι. Πώς μπορώ να τα επενδύσω? Παίξα στη ρήξη. Έχει μεγάλη απόδοση η ρήξη. Είναι το outsider, αλλά θα το κάνει. Εγώ έσωσα τη χώρα από τη χρεοκοπία και είμαι περήφανος γι' αυτό. Ναι, υποφέρει ο κόσμος, υπέφερε ο κόσμος. Αλλά δεν υπήρξε καταστροφή. Ο δικός σας, ο Γιώργος Παπανδρέου. Σήμερα έχει συγκέντρωση στο Σύνταγμα και στα Σκαλιά, ανεβαίνουν πια πάνω, έχουν οι δεξιοπασόκο τέτοιοι. Χθες είχαν οι ΣΥΡΙΖΟ τέτοιοι. Αυτοί που ήταν κατά της λιτότητας χθες, σήμερα αυτοί που είναι υπέρ της Ευρώπης. Πια σταυγό και κούρευτο. Γιατί η συμφωνία θα είναι υπέρ και της Ευρώπης. Είναι ένα μπέρδεμα, τέλος πάντων, κάποια στιγμή όλα αυτά πρέπει να ενωθούν. Και το ωραίο είναι ότι μετράνε και δυνάμεις. Γύρω στο 5.000 κινεί το ένας, 5.000 κόσμου, κάπου τόσο γεμίζει πάνω, μόνο πλευρά είναι την πλατεία και λίγο τα Σκαλιά. Γύρω στους 3.500 ο άλλος και. Βγάζουν φωτογραφίες, παραποιούν και φωτογραφίες για να δείξουν ποιος έχει μεγαλύτερη συγκέντρωση. Τους φτιάχνει όλο αυτό. Λογικό, πάντα τα μεγέθη έπαιζαν έναν πολύ συγκεκριμένο ρόλο. Για την προχθεσινή Μένουμε Ευρώπη που έγινε, ο Μπογδάνος δεν είδε κανέναν δεξιό και Πασόκο εκεί. Και βέβαια πρέπει να τονίσουμε ότι ο κόσμος ο οποίος χθες βρέθηκε στο Σύνταγμα καμία σχέση δεν έχει ούτε με τη Νέα Δημοκρατία, ούτε υπήρχε, με το ΠΑΣΟΚ, ούτε με τα κόμματα σημαία, που με τα λάθη και τις ολιγορίες. Το λέει και ο Άδωνης από κάτω. Δεν υπήρχε κομματική σημαία. Άρα δεν είχαν καμία σχέση με ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία όσοι ήταν εκεί προχθές. Παραλογισμός και σε όλο του το μεγαλείο. Ο Λοβέρδος, ο Ανδρέας, επίσης αγαπημένος υπουργός και ατυχής σας από τη Φόφη. Από τη Φόφη έχασε ο Λοβέρδος από τη Φόφη. Μίλησε στη Βουλή για το γουδί. Δεν θα σας αφήσει ο λαός να κάνετε κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και όποιος θα αποτολμήσει παρά τη λαϊκή εντολή, την οποία έχετε παραδεχθεί ότι είναι ακριβώς το αντίθετο μιας οδυνηρής προοπτικής πτώχευσης και χρεοκοπίας και αλλαγής νομίσματος, υπάρχει γουδί στην άνοιξη. Όχι το γουδί του Ζόρμπα. Όχι το γουδί του κινήματος του 1909. Αλλά το άλλο. Το άλλο που γίνονταν οι εκτελέσεις. Μίλησε ο Λοβέρδος που αν εφαρμοστεί το γουδί, δεν θα προλάβει να δει τους Σιριζέους να πηγαίνουν εκεί, γιατί είναι πρώτος στην πετηρίδα. Λαός μέρος δεύτερον. Αποστολή, είχα κάποιες καταθέσεις και τις τράβηξα χτες. Α, ωραία, πού μένεις? Στον Πειραιά, στο Βρώμικο. Να δώσω. Πίσω, αλλά στο Βρώμικο Πειραιά λέω. Τι λέει το κουδούνι? Δεν μπορώ να σου πω. Μα τώρα σαν μαλάκα θα κάθομαι να ψάχνω. Πώς, μέρα μεσημέρι να με δει κανένα μάτι να πάω, ότι ξέρω και καλά, ότι χτυπάω το κουδούνι. Ταυτόχρονα θα είμαι εγώ εκεί πέρα με το λωστό. Να τα πάρω κοπριά που έχω κάτι 30 φιλιές στο χωριό, ωραίες. Να... Μην κάνεις καμία μαλακία, να τα πάρω εγώ πρώτα που θα τα πάρει κοπριά. Θα πάρω τηλεόραση δηλαδή. Το ίδιο είναι. Πάλι κοπριά παίρνει. Όποιος γελάει τελευταίος γελάει καλύτερα, λέει. Όποιος γελάει καλύτερα γελάει τελευταίος. Όχι. Α, σωστά. Δεν ξέρω. Και ξέρεις γιατί το λέω. Γιατί το λες? Αυτός ο λαός έχει ψηφίσει και έχει βγάλει τον Παπανδρέου, έχει βγάλει τον Σαμαρά, έχει βγάλει τώρα τον Αλέξη. Γιατί κανένας τους δεν έλπιζε ότι θα φτάσει σε αυτά τα ποσοστά ούτε ο Παπανδρέου, ούτε ο Αλέξης, ούτε ο Σαμαράς. Εντάξει. Άρα έκανε την επιλογή του, σωστή ή λάθος, και τοποθετήθηκε. Αυτή τη στιγμή είναι η τελευταία ευκαιρία που δίνει στο ΣΥΡΙΖΑ αυτός ο λαός και η επόμενη ευκαιρία δεν θα υπάρχει. Η επόμενη ευκαιρία θα είναι ότι τις φαλιάρες που έφαγε ο Χατζηδάκης θα είναι χάδι μπροστά σε αυτά που θα τραβήξουν όλοι τους. Γιατί αν φτωχεύσει η Ελλάδα, δεν θα πάθει ζημιά ο μεροκαματιάρης, ούτε ο φτωχός, ούτε ο πεινασμένος. Ζημιά θα πάθουν αυτοί που θα ξεχυθεί ο κόσμος στους δρόμους και θα τους κρεμάσει ανάποδα. Αποφασίστηκε το τηλεφώνημα, δεν λέω, αλλά τον κόσμο τώρα ρώτησε τι ωρεξία έχει. Ο κόσμος έχει βία αγανάκτηση και το βλέπεις καθημερινά που περιμένει το τελικό αποτέλεσμα για να κρίνει αυτός πότε είναι η κατάλληλη στιγμή να βγει. Ναι. Καλημέρα. Τώρα μοιάζει καλύτερα. Καλημέρα, θέλω να ακούσω καλησπέρα, όχι καλημέρα. Καλησπέρα. Κι άλλο, κι άλλο. Λέγε μου, τι θες. Τίποτα, έτσι πήρα. Έτσι γενικά πάντα, ε. Έτσι, έτσι. Αυτές τις μαλακίες κάνετε, μετά σας κάνω τον κόλο και δεν σας αρέσει. Δεν είπα εγώ κάτι τέτοιο. Οπ, να το παγίδα ήταν. Κόλε, κόλε. Έλα εδώ, μωρή. Τι κάνεις? Σε σκέφτομαι. Σκέφτομαι το pitch bat σου. Τι? Κόλος ροδάκινο, μωρή, πώς τα λέγατε εσείς? Είναι οι λεγόμενες αχλαδοκόλες, που δεν είναι ωραίο, το απειδωτό, το πιο χαμηλό, και είναι και το pitch bat. Που είναι το ροδακίνι που κοιτάει λίγο το Θεό. Ο χριστιανικός ο κόλος που λέμε. Συγκεσένα. Άμα έχεις καμαρώσει, ναι, ναι. Εμένα είναι θρήσκος ο παππός μου. Yeah. Κοιτάει συνέχεια τα ουράνια και προσεύχεται. Προσπαθώ πολλή ώρα, αλλά τέλος πάντων. Αλλά βγήκε κάτι, είδες, με σάλιο και υπομονή. Ναι, ναι, με λίγη υπομονή όλα γίνονται. Γάιδαρος, τάκ, τάκ, τζίτζικα. Ακούστε κάτι. Εδώ οι Έλληνες μου φαίνεται ότι δεν ζούμε στην Ελλάδα. Πείτε σε αυτόν που κάνει την εκπομπή τώρα να κάνει την πλάκα του, να κάνει τα αστεία του. Αλλά να αφήσει με την εκκλησία, με τους ιερείς, είναι ντροπή. Γιατί δεν μας αφήνουν αυτοί σε ησυχία? Εμείς θα τους αφήσουμε, ας μας αφήσει η ησυχία, δεν ασχοληθεί κανείς μαζί τους. Θα τους αφήνουμε εκεί να τρώνε τα λεφτά των χριστιανών και δεν θα ασχολούμαστε. Όλη την εκκλησιαστική περιουσία και να μην βοηθάνε σε περίοδο κρίσης το πίμνιο και εμείς δεν θα ασχολούμαστε καθόλου. Ας τους, αυτοί να μας αφήσουν. Ακούστε με. Θέλουμε να παρελάβουμε τσίτσιδι και να πηγαίνουμε με φίλους μας. Ακούστε, έχετε γίνει την απόπλεον. Δεν είστε Έλληνες, παιδιά. Συγγνώμη, είμαι γιαγιά. Γιαγιά, επειδή θέλω εγώ να κάνω γιόγκα με τον εγγονό σου, δεν είμαι Έλληνας. Ακούστε, έχετε βάλει ένα λάκκο μεγάλο και χώνετε όλους τους Έλληνες με τις βλακίες που λέτε. Εμείς λέμε βλακίες, αλλά μπερδεύει. Έλληνες, αγαπητοί μου, να είστε ορθόδοξοι. Να φύγετε. Αυτό μπερδεύεις. Αν δεν είστε. Αυτό. Και η Εκκλησία μπορεί να κάνει κάποια λάθη, αλλά δεν γελιοποιούμε κάτι που είναι άγιο, ορθόδοξο και ιερό. Άγια είναι η Εκκλησία ή η πίστη? Γιατί για την πίστη, οκ, να το δεχτώ. Ο άνθιμος είναι στην κατηγορία του Αγίου που λέμε. Πες μου λίγο αυτό. Βρε αγόρια που έχω και γιους και γκόνια και φοράτε πατελόνια. Νομίζεις. Βγάζετε πρότυμα τους γκέι. Αφήστε την Εκκλησία θερμή παράκληση. Εντάξει, μια νοικοκυρά. Δεκτό, δεκτό. Αφού είναι θερμή η παράκληση, αφήνουμε την Εκκλησία στην τύχη της. Η παράκληση. Εντάξει. Πίστη. Τα βρήκαμε. Τέρμα, τέρμα. Η εκκλησία στην άκρη. Αλλά άμα αφήσουμε την εκκλησία στην άκρη, θα σκάσει ο άνθιμος άμα δεν έχει προβολή. Δεν γίνεται. Θέλει να βγει στα κανάλια. Να μας θυμίζει πόσο Ιράν είμαστε. Δεν γίνεται. Κρίμα σαν είστε Έλληνες. Κρίμα. Ρωτάνε τον Πάνο Σκουρλέτη, τον ρώτησε ο Παπαδάκης, τις κλασικές ερωτήσεις που κάνουμε τώρα τελευταία και απάντησε ο Σκουρλέτης, δεν το έχουμε πειράξει καθόλου, θα το ακούσετε όπως ακριβώς το είπε. Κύριε Υπουργέ, αυτός ο έτοιμος συμβιβασμός λοιπόν, θα έρθει και τι έτοιμος συμβιβασμός δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει συμφωνία η οποία να είναι έντιμη και υποφελής, για τον ελληνικό λαό και για τη χώρα με την υπογραφή Τσίπρα και με τους ψήφους του ΣΥΡΙΖΑ. Ήθελε να βάλει και ένα μήνυμα μετά, αλλά δεν το έβαλε. Οπότε μένει έτσι ακριβώς όπως το ακούσατε. Δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει έντιμο συμβασμός επωφελής για το λαό από τον Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ. Συμβαίνουν και αυτά, ή υπάρχουν στο μυαλό, ή η γλώσσα λανθάνουσα. Βάλτε ό,τι ακριβώς θέλετε. Περιμένοντας το κομβικό θρίλερ το βράδυ για να πανηγυρίσουμε έτσι όπως πρέπει, ή τη ρήξη που τι ακριβώς ρήξη θα είναι, ή τη συμφωνία που ξέρουμε ακριβώς τι συμφωνία θα είναι. Τηλεοπτική ελληνοφρένεια έχουμε, επειδή ρωτάτε, στις 11:20 με όλο αυτό τον καταιγισμό, τα μισά δεν τα έχουμε προλάβει, λογικό είναι γιατί εκείνη την ώρα η επικαιρότητα θα εξελίσσεται. Παρ' όλα αυτά έχουμε κάνει φιλότιμες προσπάθειες. Εδώ τελειώνουμε, ακολουθεί ο λαός και με την Τζέννη Καρέζη να ακούει κάτι να έρχεται. Δεν έρχεται, μη φοβόσαστε, μόνο η Τζέννη Καρέζη το ακούει. Αυτό ισχύει μόνο για τον Ιούνιο του 73 που όντως ερχόταν κάτι, όχι για το 2015. Μετά το λαό, μαγκαζίνο Γιάννης Παπαδόπουλος και Κατερίνα Κρυβοπούλου. Γεια σας. Παίρνω από τη Γερμανία να πούμε. Καλά, έχει πολύ πλάκα η εκπομπή. Αν νόμιζα η Γερμανία έχει πολύ πλάκα, δηλαδή την πλάκα στη Γερμανία που να τη βρεις. Έχω πάει. Ακριβώς, ακριβώς έτσι. Εν τω μεταξύ έχω χτυπήσει κάτι μεταξάδες εδώ, πεντάστερους, να την ακούω τουλάχιστον ελληνικά. Είσαι στη Γερμανία και πίνεις μεταξά. Ναι, βέβαια, τι θα πιω. Εδώ πέρα έχουν κάτι μπύρες με λεμόνια. Πιες την μπύρα με το λεμόνι και την άλλη με την μπανάνα. Εγώ είμαι γνήσιος να πω. Βρε γνήσιος τώρα, πιες την Weissenstraff. Την ακούω ελληνικά σου λέω, αλλά έχει. Α, τι να σου πω τώρα, άκου τη ελληνικά. Μη δω κερατά όμως και τρως άλλο λουκάνικο και δεν τρως λουκάνικο καλαμάτας. Όχι. Όχι, τα Φραγκφούρτη δεν τα πλησιάζω. Έτσι, με πορτοκάλι, ξέρουμε εμείς. Αν πούμε κανένα όχι τώρα, υπάρχει περίπτωση να το έχουμε και εθνική επέτειο. Ναι, υποθετικό, δεν θα πούμε όχι, οπότε μην ανησυχείς. Σίγουρα, έτσι. Δεν θα ραφτείς για τρίτη παρέλαση. Γιατί είναι λίγο μαγική να κάνουμε παρέλαση κατά καλό καιρό με κλειστά σχολεία και δεν χαλάσουμε και τα μπάνια τώρα, έτσι. Τέτοιου είδους παρέλαση. Αλλιώς μπορούμε να κάνουμε άλλη παρέλαση από αυτές που δεν αρέσουν στον άνθιμο. Και δεν χρειάζεται και πολύ ζουχισμό εκεί. Είσαι πολύ μπροστά. Αν και προτιμώ σε αυτές τις καταστάσεις να μην είμαι μπροστά. Ο μπροστά είναι ο πιο αδικημένος. Τέλος πάντων, έλα, γεια. Ναι. Γεια σου, τρελιάρη μου, Αποστολάκη. Γεια σου, γυμναστηριακή σαμαρική ακροδεξιέ. Άκου λοιπόν κάτι το οποίο δεν έχει να κάνει με κόμματα. Για να δούμε. Στις τράπεζες αγοράκι μου δεν υπάρχουν 150 δισεκατομμύρια, 130. Αυτά είναι στο δικό μου λογαριασμό. Οι άλλοι δεν ξέρω τι έχουν. Ναι, λοιπόν, πρόσεξε να δεις. Αν λέγανε, αφού είμαστε στο χείλος του γκρεμού, να πάρουν τους στόχους αυτών των δισεκατομμυρίων, δεν θα μαζεύαμε τη δόση του Ιουνίου. Καλά, δεν εννοούσε αυτό. Να πάρουμε τους στόχους, τους καταθέτες, να βάλουν πλάτη να πληρώσουν να τελειώνουμε, να σωθούμε. Χεστήκαν. Τους στόχους παίρνουν έτσι κι άλλους, ρωτήσουν κιόλα. Λέω για ένα. Για τη δόση αυτή που είναι τέλος του μήνα που έχουν, μας έχουν τρελάνει, θα πεθάνουμε, θα πέσουμε. Δεν νομίζω να έχει κανένας καμία αντίρρηση, ρε φιλάρα, και το λέω πολύ σοβαρά αυτό. Γιατί δεν το κάνουν αυτό, αυτή τη στιγμή που υπάρχει αυτή η τόκη, είναι κάποια δισεκατομμυράκια, να πληρώσουν, να μην είμαστε να πούμε με το μαχαίρι, να πούμε στο λαιμό. Είδες για να είσαι ταξιτζής, γιατί όλα λύνονται. Για όλα υπάρχει λύση. Μπακάλικη, μπακάλικη. Αλλά αυτό το χρωστάς να ξέρεις στο επάγγελμά σου. Ρε μα, γιατί μου το κλείνει. Γιατί ρε μαλάκα είμαι τσαμπουκάς γι' αυτό. Είμαι ταΐς. Περίμενε. Έμαθα και κάτι ακόμα που προσθέτω την κόμενά μου που ήσουν. Τι είπε, λέει, μια γυναίκα μετά από 49 πανοντός οργασμούς. Τι. Ευχαριστώ, Αποστόλη. Καλό, ε. Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Να κυκλοφορήσετε νέα σειρά ανεκδότων μετά τον Τζακ Νόρις εγώ. Ναι. Από περίπτερο εδώ, Αλεξάνδρας. Όπα, τι πουλάμε. Τι πουλάμε, πάμε πολλά, ρε φίλε. Καπνό βασικά με το 3% που μας έχουν πάει. Γάμισε τα. Καλά είναι. Ας πω τα προφυλακτικά, φεύγουν καθόλου ή τίποτα πια. Τώρα που καλοκαιριάζει, κάτι γίνεται, ρε. Ναι. Κάτι γίνεται. Να βάλεις εναλλακτική λύση, καμιά σακούλα σούπερ μάρκετ εκεί να κάνει ώρα στη δουλειά το μαθαίνει, γιατί καπότα κοστίζει. Να σου πω τώρα κάτι, αλλά πέρασε η δικιά σου χθες, φίλε, από εδώ. Ποια. Αυτή που έχετε στην Ελληνοφρένεια, στην τηλεοπτική, ρε φίλε. Όπα, καλησπέρα, ναι. Μας έφυγε το σαγόνι σου, λέω, είναι η τύπισσα, είναι 100 φορές καλύτερη από ό,τι είναι στη τηλεόραση. Το Κυπριωτάκι. Το Κυπριωτάκι, θέλω να σας αφιερώσω ένα τραγούδι. Λέγεται Μια Κυπριοπούλα μου είχε κλέψει την καρδιά. Το τραγουδάει μια οικογένεια. Α, είσαι ερωτευμένος, δεν αστείευεσαι. Φίλε, εντάξει, σου λέω θα πεθάνεις. Στη δίνω, άμα θες τη δίνω. Πουλάω, πουλάω. Τι να αγοράσουμε, ρε φίλε, άσε που έχουμε και τα ψυχολογικά μας. Να δώσω το περίπτερό σου, φίλε. Καλά, εντάξει. Θα σου δώσω εγώ την Κυπρία. Ξέρω ξέρεις το τραγούδι All We Are Is Dust in the Wind. Ναι. Εγώ νομίζω ότι αυτό θα έπρεπε να γίνει σύνθημα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά το αλλάξαμε λίγο. Εκεί που λέει All We Are Is Dust in the Wind, μη σχήμα λόγου. Dust in the wind. All they are is... Σχήμα λόγου. In the wind. Θα ενημερώσω, θα το πω στους Κάνσας να αλλάξουν τους στίχους. Σχήμα λόγου. Σχήμα λόγου. Σχήμα λόγου. Οι ρίζες μας είναι βαθιές, το χώμα δικό μας. Κόβω, κόβεις, κόβει. Κόβουμε, κόβεται, κόβουν τα κλαριά μας, τον κορμό μας. Μα το χώμα ξαναφουσκώνει. Μια πράσινη φωνούλα ξαναβγαίνει και φωνάζει, εδώ είμαι. Ο δράκος είναι εκεί. Και θα είναι και αύριο και μεθαύριο με το στόμα ανοιχτό. Ξερογλύφεται, τον βλέπετε. Είδε πως σκότωσαν την παρέα του Καραγκιόζη και περιμένει να τους φάει. Όμως δεν θα τους φάει. Κι ούτε τους σκότωσαν. Αν δεν με πιστεύετε, βάλτε το αυτί στο χώμα και ακούστε. Η γη μας χτυπάει με 80 σφιγμούς, ωραίους σαν από παλιό τύμπανο. Κάτι γίνεται! Κάτι γίνεται! Ήθελα να μιλήσουμε για τη σχέση μας. Συγκατοικούμε τόσο καιρό. Ναι. Δεν είναι σωστό. Δεν είναι. Αυτά σκέφτομαι τα βράδια και βασανίζομαι. Βασανισμένο μου. Γι' αυτό λοιπόν αποφάσισα να ζητήσω επισήμως. Το χέρι μου. Το double play σου. Επειδή αξίζει να χαίρεσαι ατελείωτο σερφάρισμα και ομιλία στο σπίτι σου, η καλύτερη πρόταση είναι Hall Double Play. Απεριόριστα σταθερά. 300 λεπτά προσκυνητά και 24 ίντερνετ μόνο με 18 ευρώ. Στα καταστήματα Vodafone και στο 13844. Αξίζει να χαίρεσαι περισσότερο. Vodafone. Power to you. Αφορά συνδρομητές Vodafone με συμβόλαιο 15 ευρώ και άνω με νέα 24-μήνη σύνδεση Hall. Ενεργοποίηση 36 ευρώ. Ισχύει έως 30 Ιουνίου. Real FM. Η ώρα είναι 2. Μάνο. Έλα. Δεν με φροντίζεις. Εγώ δεν σε φροντίζω. Ναι, εσύ. Εγώ που πάω κάθε τρεις και λίγο για εξετάσεις για να μην σου πάθω τίποτα. Που πήγα στον παθολόγο και μου είπε πως είμαι άρρωστος μαζί σου. Γιατί η καρδιολόγος που μου είπε πως η καρδιά μου χτυπάει μόνο για σένα, εγώ δεν σε φροντίζω, που πάω μία φορά το μήνα στον οφθαλμίατρο μόνο και μόνο για να μπορώ να θαυμάσω την ασύγκριτη ομορφιά σου, που πάω στον οδοντογιατρό για να μπορώ να δαγκώσω όποιον σε πειράξει, γιατί τα γυμναστήρια, τις φυσικοθεραπείες, τα check-up. Αχ, αλήθεια, Μάνο, για μένα τα κάνεις όλα αυτά? Φυσικά, ρε μωρό μου, τώρα τι για μένα τα κάνω? Κι όμως, για να μπορείς να τους φροντίζεις όλους, πρέπει πρώτα να φροντίζεις τον εαυτό σου. Λύσεις υγεία.